ba mu jeex had wa ndax khutbatul haja nak hadithu rahmatuna no Abu Dawud rahmalahu solo nako ci hadith 2118 at-Tirmidhi hadith numero 1105 An-Nasa'i hadith numero 1403 Ibn Majah hadith numero 1892 ak Imam Ahmad rahmatullah al jami' Imam at-Tirmidhi wéral nako Ahmad Shakir rahimahullah defo na ak mom ci bobu até rahmatullah al jami' kon nako wa me khutbatul haja nak par contre contrairement ak ñu bari luñ fokk moy gaay bu ñuy waxtaan da ngay gis tout temps dañ koy def té loolu yeen ci bisala sa da naka def ci occasion yoy té gaay ñom dañu defé né yeen ci bi occasion sa yu dañ waxtaan da ko dañ def dédé bu loolu fofu nak lañu bari di juumé nak ci ki wa buñ ko mom biñ ko doon khutba moy comme ci ay sey yoy lu ko da khutba ak yi wala yeen aajo yi wala comme khutba sey wala yu mel non mais pa sa yo beugé waxtaan nak da nga inna alhamdulillah nahmadu comme ni ko gaay lu def ay dal téré buñuy bindu tambalé ko ko téré buñuy bindu seen téré yépp loolu nga ci gis inna alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu nasa waxu ñu baaxul dé mais du sunna loolu mom du sunna yaron tou sallallahu alayhi wasallam téré bi lettre yi mu daan yonné daan ci bindu loolu niki non bo xolé mbolém téré mag ni ñi liko tambalé ci sax ci jamono yu jikko yo première génération salafi hein ba ñoom ñep amul kenn ko xamantene da koy bind day bind téré nga di ci gis ay innal hamdulillah mu tambalé ko ba ci ibnu qayyim bi mom da ngay gis duko bind mais gaay yu bëss rek ngay gis ñoom mënu ñoo xaw bind téré seen téré yi non lañ koy tambalé innal hamdulillah nahmadu wa nasta wa gaay ñoom seen waxtaan kat yi non nga ci gis in mu ñi tambalé seen waxtaan innal hamdulillah nahmadu wa nasta waxu ñu la baxul mais en tout cas du aada yi du aada yi du a du sharia du yenenbi sallalahu alayhi wasallam doon ko won def manam dal comme ñom dal manam dal ala kulli hal du sunna dal rek ci gattal comme ñom niñ koy présenter hein do suite ngeen dal boy wax day am dem am ku muy gis ci message ñu gis na ñen wa dama ya ko lolou lañu def quoi deul tellement ñom dañ koy def voilà alors que do gis non c'est vrai xolal téré jël téré bu la ñax téré gaay jël tafsir kat yi wax bo roxo xaba hadith yi bo roxo xam fiqh yi jël téré bu la ñax jël nga xol ba xam biñ ci gis ñu tambalé ko non dañ ko mëna mokal sax wala voilà jël wa lolu du gaay daanañu ko def comme legui ni alors que legui ñom seen téré yépp non lañ koy tambalé wa ngon wa muna kon nako sayyi'atu a'mali ñaaw jëf yu ñaawi min shururun nafsi ci mbon mbonuk bakkan la bok faada kon mu delu ash-sharr ak mbon kulluhu lepp ila sharr nafs ci bonu bakkan rek fa inna sayyi'ati al-a'mal li wor moy jëf yu ñaawi min furu'i ci ay branchom la bok wa samarati ak meñi def ñu meñi fum wa qad ikhtalafa wuti nan nak fi ma'na qawlihi ci ma'na yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax jim wax ne min sayyi'ati a'malina wa ci suñu jëf yi ñawé hal ma'nahu ndax est ce manam ndax manam moy as-sayyi'u lu ñaaw min a'malina te bok ci suñu jëf yi fa yakunu boowa day nekk min babu buntu idafati naw'i askanala xet ila jinsihi ci ma askanala façon ila jinsihi ci genre am hawo na xetam wala yé wa yakunu boowa day nekk bi manam min wa ci manam min wala awola bok takunu mu nek min baye min bi bayaniyat min bi bayaniya lay don day leral xéddi dal manam moy suñu jëf yi nga xamné dañu ñaaw voilà boba lol lay tek ko waqila wax nañ né manam moy min uqubatiha ci mbugalu alati yi nga xamné tasuu da fay ñaawé manam mbugalu jëf yi suñu jëf yi mbugal yi ci aju té mbugal yoy di ñaawé di jëmit ñun fa yakunu boba at taqdiru lu nak legi moy lan wo min uqubati ñi ngi lay muslu ci mbugalu a'malna suñu jëf alati yi nga xamné tasuu na da fay ñuy da fay ñaawé jëmit ñun wa de toute façon ñaari sens yi jégué wo nañ dal wa sauf ko bu mu jubit mo gëna ya wa way rak joxu da notale no mo wala mom sax lu mo noto mo notale na hadal qawl gogu la wax an al isti'adatu ne ci ne ak muslu takunu day han day nek khatta dam nak leg leg mu lambo jami' al sharr mbolem khat deug deug bo ta dam nak dafa lambo jami' al sharr mbolem lor mbolem muslu fa inna shurura al anfusin lakum mbon mbonuk manam lor bakkan tastalzimu day waral al a'malu jafi as-sayyi'ati yu ñaawi nit ki su fek ma nit ki su boné mom jëfu mi day waral jëfu mi ni di bon aussi way yete yoy ñom isam tastalzimu dañuy waral al aqobati sayyi'ati mbugal yu bon yi wa fa nabaha mu leral bi shururi al anfusi ti mbon mbonuk bakkani alamati lepp lo xam taqdihi dana ko waral min qubhal a'mal ci jëf du bon rek waqtafa mu doylo bi zikriha ci tuddu ko min hu ci mom iz ndax kat huwa mom asluhu moy tosanam suma top zakara mu tuddu tamit lenen ghayata sharri moy daytal ak mbonte wa muntahaw ak dekhul famu yami wahiyati ñom ñoy as-sayyi'ati yu bon yi ñaaw yi alati nga xamne tasu day ñaawé al abdu jëm ci jambi min amali ci jëfum min al uqubati ci ay xéetu mbugal wal alami ak metet fata dam manat bu ko defé mo lambo hazil isti'adatu gogu muslu asru sharri ciosanak mbonte wa far'ihi han ak branchami manam han khajami wa ghayatihi ak dekhul manam ak dayom manam extremity famu yam wo muqtadahu ak lamuy waral mu tudale lepp ci ñaari baat yoy sururi anfusina si a'malna wa min du'a bok na ci ñaanal malaikata malaika lil mu'minina ñel way gem ni qawluhum sen wax bu nan bi ñi wax nan waqihim sayyi'ati wa man taqi sayyi'ati yawma idhin faqad rahimtah wa dhalika huwa al fawzul 'azim sura ghafir jurum ñentelu aya bi waqihim yalla ñi lay ñaan nga fegal ñom nit ñom julli ñi as-sayyi'ati bon bon yi han ñaaw ñaaw yi wa man taqi kep ko xamne fegal ko as-sayyi'ati yu ñaaw yi yawma idhin bis bob mu yawmal qiyamati faqat deug rahimta ho yeeram goxo wa dhalika te gis nga lolé ho mom sax al fawz mom moy taxé moy tuuf moy mangala bu mag bi fa hadha lika yatadammanu dafa lambo talabu sakut wiqayatihim senuk fegu min sayyiati al a'mal ci nyaa ci jëf yu ñaawi wa qubatiha ki mbugal walati nga xamne tasu day ñaaw sahibha boromam fa innahu nak mum subhanahu gatti nga la mum son borom mata waqahum sa yo xamantene fegal na len amal sayyi jëf ju ñaaw waqahum dana len fegal jazaa as sayyi fay gu ñaaw wa in kana ndem nek nak qawluhu waxam wa man taqi sayyi'at kep ko xamantene fegal nga ko ñaaw yawma idin bis bobu faqat rahimtahu deug yeeram nga ko azhara kon feñal na fi uqubatil a'mal ci bu goli jëf yi al matlub li ñu sakku wiqayatuha ak muccëm ak fegom yawma idin bis bobu wa moowa da ngay comme xam nga ni bo jëfelu nit ki jëf ju bon di moy tax ndekete ñu fay ko lu bon bu boba bo ñaané conséquence bi deñ moy ñaan nga aussi cause bi deñ na fa in qila bu fekkante dañu wax ne faqad sa'aluhu ñom kat laaj nañ ko subhanahu gatt tuddu na mak sal nga an yuqiyahum ci mu fegal leen azab al jahim bugur jahim wa hadha ti lol kat huwa mom moy wiqayatu al uqubat moy mucc ci moy fegu rek ci ati mbugal la sey ati yu ñawi fa dalla kon nak dana tekkela ala anna ci ne lu wer wor wa al murad liñu nam bi sey ati ñi ñawte fi alati yi nga xamne sa alu ñi ngi ñaan wiqayatu ha ci mucc ji al a'malu sayyati moy jëf yu bon ci jëf yu ñaawi ci seen jëmi bop wayakun bu ko defé mu nek alladhi li nga xamné sa'alahu ñaan nako al malaikatu malaikai nadhiru ma moy di lunuro li nga xamné sta'aza minhu musluna ci mum annabi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wala ya rabbi te bu delo ala hadati lol qawluhu wax ji ñu wax nan yawma idin bis boba fa innal matruba nakasa kutef gi wiqayatu wiqayatu moy fegu ci shurur ay bonbon monbonu sayiatu al a'mal jufi ñawi zalika al yawm bobu le bis wahiyatu ñom ne sayiatu ay ñaaw ñaaw lan fi nafsi ha ci seen jëmmi bop wa manam moy dañ fi soone par exemple ñom dañ ni yalla ñi ngi lay ñaan nga mussel leen ci malaakai dañ ni yalla julit ñi kat ñuy gëm yalla ñu mussel leen ci jahim sawara te loolu ci bopam moy mucc ci mbugal yi rek hein voilà kon bu boba limi tekkale rek moy ne li nga xamantene mom lañ bëggoon ñaan yalla mussel leen ci hein moy jëf yu ñaawé bu boba day nuro ak yenen ci sa sam li wax manam kon cause be conséquence d'accord voilà té bus voilà le fait que ñu né bus bobu mom da fekk rek né hein liñu sax ci ñu mucc ci manam ci yalla fegal ko julli ni ñom malaakai liñu ñaan yalla fegal ko julli ni moy mbon mbon ak jëf yu ñaaw yi bis bobu wa te yoy batay ñoy jëm jëf ñoy jëm ñaaw te fi rek voilà waaw légui ku wax lool hein ti la dañ nan ko wi qaatu sayyaati fegu ci ñaawteef nawaani ñaari xet la ahaduhuma benn bi wiqayatu fi'liha fegu ba do ko jëf bi tawfiq ci deppele gi la borom bi deppele fala tasduru minhu bu ko defé du tukki ci jambi wasani ñaara wiqayatu jazaa'iha muccu ci pay gi bil maghfirati ci yalla jéggal lako ginnaw bang ko defé wa lako ñaari façon yoy la fala yu'aqabu kon defu mbugal 'alayha ci lool fata dam nak mu lambo nak al ayati aya bi su'alul amrayni laaj ñaani bir yépp wa zarfu zarfu bi nak moy zarfu moy circonstance manam ne wa yawma idin bob bis bob wa taqyidun day teunk lim jumlatu shartiyya ci jumlatu shartiyya bi moy phrase shart conditional phrase conditional lal jumlatu talabiyya manam bis bim ne yow may den yalla day kep ko fegal ñaawte bis boba yeureum nga ko le fait que mune bis boba lolu circonstance bi lay wax pa liñu sakku voilà liñu sakku mom moy yalla fegal len ci mbollem xexu ñaawte fi mo xam aduna la wala alakhirah mais nak amma bis bobu mom ñom nak dañ ne rek lolou ci phrase conditionnelle bi la kep ko fegal mbugal bisu yowmal qiyamah ko ko muccu na yeureum nga ko voilà voilà mota mo ne wata amal setan talal ma la la ma li nga xam tane dam na ho lambo nako hadal khabar bi la khabar anul malaikati ci miru malaika yu min madhihim ci tag gi ni tag ngul iman ci ngum yalla wal amalu salih ak def ju sel wal ihsan ak rafetal ilal mu'minina jëm ci way gëm ni bil istighfar lahum ci di sakku njegal lahum ñeleen wa qaddamu tu ñu jital bayna yaday ci kanam istighfarihum seenu djegal tawassuluhum djokolo gi ni djokolo illallah djem ci bur yalla subhanahu tudna mak salangam bi sa'ati ilmihi ci yaatu kham khamam wa sa'ati rahmatihi ak yaatu yermandem fa sa'atu almihi yaatu kham khamam yatadammanu dana lamb day lambu almu kham bi mu kham bi dhunubihim ci seeni bakar wa asbab ak likoy sababal wa dha'fihim ak seenu new dole anil masif anil ismati wal ak ñong wasti laa ak noot nga xamne mom la noot aduhum sen sen noni aw anfusim ak sen bakali wa hawaahum ak sen banex wa tabaa'ihim ak sen tabaa'u ma sen nature wa ma zina lahum ak liñu len taralal min dunya ci aduna wa zina ta ak kafaram wa almi ak xam bi mu xam bi ci ñom ñi iz ndax kat amsha ah mom mo len mo len sos min al ardi ci soufsi wa izhum ak jamono gi nga xamne ba mo len di sos ci soufsi wa izhum ak buñ nekké ajinatan ay lire yu ndaw ay ajinna moy ku nekk ci biiru yaay fi butuni ummahatihim bi nekk ci seen biiru yaay wa ilmihi ak xam xam bi nga xamne asabiq moy ajitu bi annum ci ñoom la budda munul ñak an ya sahu ci ñu moy ko wa annahu te kan mom yahibbu dafa sopp al afwa jël lawul maghfira lañu djegal wa ghayra zalika ak yenen yi lool min siati almi ci yaatu xaw xama ladi bi nga xamne la yahitu bi du ko pek akhadun ken si wa ko dum xam nga dañ ni dañ ñom malaakai dañ ni rabbana wa sa'a kullu shay'in rahmatan wa rahma yalla kat yow suñu borom bepp mbir dang ca yaatu yeurmande ak xaw xam kon nak yalla ngi djegal faghfir ladina tabu djegal ni nga xam dañu tu botta wala sabila ko suñu tom saw yoon wax fi ma tabal ci xam tangi mbugal le ci mbug han mbugalum nga mussel len ci mbugalum jahim sawa bo far dan waqih musayyat te nga fegal len ñawtif bo man taq siyat yo mo def faqat rah tax kep ko xamne fegal nga ko ay ñawtif bil boba yeureum go legi nak ñom jokkolo giñ ne yalla tawassu bi nan ne yalla kat maam ñu utiliser batu yalla kat comme da nga yaatu yeurmande da nga yaatu xam xam sa xam xam da yaatu bo fess lepp sa yeurmande da yaatu bo fess lepp ha ñi ngi lay ñaan djéggul ak yu mel non ba bon ba wax ju jeex mu ne xolal lolu hmm manam lolu manam dafa wax ne yaatu yeurumande ak yaatu xam xamam dafa manam yaatu xam xamam la tayé fi ni xam xam borom subhanahu wa ta'ala mu ne ñom li tax ñu utiliser ko ne ko yalla yow kat ya yaatu sa xam xam da mo yaatu ba fess lepp moy la moy mune ndax parce que ñom kon dañi parce que dañu bëggono wone fofu rek li tax ñu utiliser lolu moy xam gi yalla xam ah li seen jëfi lambo seen bakari likoy sababal li tax ñom manam faiblesse bi ñu am ci mucc ci bakari ak seen noni ak seen bakkan ni mu noté doomu adamay seen banex yi et cetera seen naturellement ni ñu mel rek ak li nga xamantene manam aduna bi fi nekk ci ay tartar ba tax mëna invité nit ki ci muy bakkar han ak yalla xam bi mu xam lolou xam bi mu xam nit ñi bi mu leen di sos jamono joju bop biñu nekké ci biir yaay bi ñu génné ba ni ñu nekké ni ñu né tout ça ak xam gi mu xam ci lu jitu mom yalla subhanahu wa ta'ala ñoo nit ñi do façon duñ ko mëna baña moy nit ñi dinañ ko moy ak bëgg mom bi mu bëgg di jéggelé te jéllelé ak yeneen yo xamantene mom kenn mënu ko pép lolou ci lolou malaakai wax na yalla kat sa xam mom da yaatu ba fess lepp leg mo wara ñew ci yermande gi mune wasiatu rahmatihi ndal ay mune yaatu yermande nak dafa dam mune dafa lambo anoo nek mom borom bi subhanahu wa ta'ala la yuhliku du alaka ali han alaytu mu ahadun kenn min almu'minina ci way gem ni min ahli tawhidihi ci ñukoy wetal ñan wetal ko wa mahabbatihi ak tafel ak ñan sopp tafelam fa inna nak mom bur yalla subhanahu wa ta'ala wasiatu rahmatihi ay yaatu yermande la yakhruju du genn an da'iratu rahmatihi walli woru woru yermandem keuruk yermandem illa ashqiya illul nikti xeli wala ashqa amul kenn ku gëna taxedi mi man ci ki nga xamantene lam tasaw mat lambu ko rahmatu yermandem alati bi nga xamne wasiat dafa lambo dafa matale ko seen bepp mbir suma top sa aluh ñu ñaan ko manam malaakai ñaan ko an yaghfira ci yalla jéggal ci mu jéggal li taay bi na ñeel way tuub ni alladeena gi nga xamantene ittaba'u ñoo ngi top sabilahu yoonam ba wo wote moy siratuhi yoonam bu mag bu leer al musul bi ay jojo kala ilahi jëm ci mom subhanahu wa ta'ala alladhi bi nga xamne huwa mom moy ma'rifatuhu xam ko mahabbatuhu ak sop ko wata'atuhu ak top ko fata bu bu ko defé ñu daal di tuup ñu ma yakaram ci lepp lo xamne yalla sip nako watta ba wu te ñu top as-sabila yon alladhi bi nga xamne yuhibbuha sop nako suma top sa'aluhu ñu diko laaj an yuqihum an yaqihum ci mu fegal len azab al-jahim bu lu jahim wa an yudkhiluhum ta ak te mu duggal len al-wal ñom wal mu'minin ak mbolem way gem yi min usulihim ci ñi xamantene ñom ñoy sen datiya manam sen ciosané sen manam sen wajuro wa furu'am ak sen dom ya manam sen just chariya wala wa azwajihim ak wa moy sen djabo wa azwajum ak sen soxnay ñom ñep ñu ñaan yalla duggal len jannati aduna jaar ak jene aduna allati bi xamne wa adahum biha mom la len digal mom la len digon wa wata mom subhanahu tudna makal ngam sama borom subhanahu wa ta'ala wa in kana meme bu fekente donte nek nak ko xamne la wax li fu do wute al mi'ad limu digge fa in wa adahum bu len digge biha ci mom bi asbabin ci ay sabab min jumlataha te bok na ci sabab yoy yep du'a malaikatihi ñaanuk malaakai lahum ñel len am yidulum ci mu duggal len iyaha mom fofu ci aljana bi rahmatihi ci yermandum allati bi nga xamne min ha ci mom la jugge an ci mom an waffaqhum ti len deppele li a'malihim ci sen jëf yi wa aqama mutakhawwal malaikatu wa malaakam yad'una lahum ñu di len ñaanal bi dukhuri ha ci ñu duggu fa Je suis un peu plus de temps. Mune summa top akhbara khabaran subhanahu bur yalla gatch tuduna mak sel nga man malaikati wolif ci mbiru malaikay annahum ne ñom ka xalu dañu wax aqiba hadhi dawati ci mujjentelu gile ñaan innaka antal azizul hakim innaka lu wer bu wor moy yow bu yalla ante yow sax nak yow yow al aziz yaay ki not sa nguur al hakim yaay ki nga xamantene yow ya xere ya tu xere ñet xere ñi at ay lu manam ci moy 629 suratul baqara 129 ay manam masdaru zalika bal wayu mbir yi yep wa sababu ak seen sababu khayatu ak seen njombartal sadirun aj bal la an kamalin andak mat wa qudratika ak sakat an kamal qad kamal qudratika bok wa dafa balle wala ci sa matu katal wa kamal ilmika ak samatu kham kham fa innal izzatu lur mom notel bok notel gogo kamal qudrati matu katal la wal hikmatu khereñ gi nak kamal ilm matu kham kham la wa bi hatay ci ñaar yoy nak asfatayni ñaar mel yoy yaqdi ci lay dogal subhanahu wa ta'ala wala bur yalla wa ta'ala kawenam tudna mak sel ngam ma sha Allah ko sob wa ya'muru ci lay digle wa yanha ci lay téré wa yusubu ci lay yole wa yaqbu ci lay mbugale fa hata misfatan gis nga ñaari melo yoy masdarul khalq ñom ñoy ballu wayu minde fi wal amr ak digal wal maqsuud li ñu nam ci wax joodi yeb bobu ba legi an uqubat moy dal mbugal yi as-sayiat yi ñaawte fi tatanawwa'u day xet day xajo ila jëm ci uqubat batum ci mbugal yo xamne shar'iyyatin ko du shari'a la wa uqubatin ak mbugal yo xamne qadariyyatin ko du kon dogal la way yete ñum ne imma fil qalbi dal mu nek ci xol wa imma fil badan wala bok mu na nek itam ci yaram wa imma fihi ma wal bok mu nek ci ñom ñaar ñep moy ci xol ak ci yaram wa ubatin ak ay mbugal fi dal barzakh ci keru barzakh ba'dal maut ginnaw de wa ubatin ak mbugal yawma hasr ak bisbi yawm bisbi nga hasr al ajsad def na tong jëm yi fa zambu bakkar la yaxlu munta ñak min uqubatin ci mbugal al batt ci ben yoon walakin waye nak li jeh lil abdi ñeel reer ak jambi la yashuru du yek bima huwa ci li nga xamantene mom nek na fi ci mom min al uqubat ci ay mbugal li annahu ndax kan mom jambom bi manzilati sukran dafa nek ci waccu waye aji mandigi wal mukhaddar ak ki nga xamantene dafa dorogew won naimu ak aji nelawji alladhi bi nga xamne la ya sawru du yek bil alam ci metet dafa anesthésie wu al makhdar mukhaddar hein voilà fa idha astayqadha bu yewo nak wa saha bu fiixat voilà hein wa lola jeex gaz ba jeex ok ahassa mu yek dogu yek nak bil alami ci metegge non la nit ñi mel bu ñi def bakka mbugal ya ci xew ak yoy parfois mën nañ ko bañ ak yek parce que dañuy nelaw mais buñu démé nak ba yé waaw ñom comme ku mandé rek wala ki nelaw wala ki anesthésie wu affaire ba gaz ba jéxé ñu yéw nak ci lañu doga yégué nak né mbir mi nekata mais day metti fa taraktabu mu toftala ala qubat mbugale ala dhunubi ci bakari ka taraktabul ihraqi kem toftala lak ala nar ci sawara manam mbugali ni nga xamantene nonu lañuy mëna nonu lañ nekké conséquence bakkar mi ngi melni rek savara ni mu nekké conséquence lak wal kasru ak dam ala inkisar ci dam manam lu ñu tok ni muy tassé tassaro waaw boy jëlun kaas ñu door ko ci mur ni muy tassaro yi nga xamné day waaw yoy ay conséquence ko conséquence yu gaaw wal garqu akuk lak alal ma ci ndox wa ndox mu bare ngi ni ñu jël ab xalé bu ndaw dugul ci bir koku conséquence bi rek moy day lak wa fasadul badan ak yaqut ak yaram ala sumumi ci poson yi niki nonu toke bo nan poson mom bo meutul yaram seram dana yaq bo deewulit da nga son wal amrad ak febar ala al asbab ci sababi al jalibati bijji la hanel ko moy microbe yak gaay yo waqad taqarna waqad leg gol deug taqarna defna lekkele al madaratu lor lori azam baka waqad leg taakhkharu dana yexu an huwa lefku imma yasiran mo xam ndank lu ci lu woyof lay don wa imma wala bok muddatan ak dir lay don kama ta'akharu kim ni nga xamne non la yexé al marad febar an sababihi wala sababum aw yuqarunuhu wala mulakkalok mom manam lor ñu jige ci bakkar mune leg mu lekkalok bakkar bi leg ñu jige leg mu ñew ci ginnawam manam duñu lekkalo nit ki day def bakkar du tok benn période muy doga ñew mo xam nak période bob day gudd wala day gatt waaw comme nit ni mi fièvre ñu né il est malade parce que conséquence fièvre manam microbe biko dugg mo xam da ko dugg rek mu fièvre wala dafa tok ben moment un jour deux jours après ci lay doga fièvre wala dañuy tok d'intubation voilà ay ak muy dog fièvre bi dog ko danel wala dal mais dal mom fokk da na am motax nak mu ne wa kasiran lu bari ma ci lo xamantene yaqaw dana rat dana wacc al ghalat ak tarkhis lil abd nel jamb fi hada al maqam ci bi le beur ak bari lu nit ñi di joomé ci fi waya no bu muy bakkar rek azam ba bakkar wi fala ya rat lu gis asara ho ak jeexitalam aqibahu ci saasi lu gis mujj gi ba bu ñewé juste après jëf gi lu gis conséquence wala yadri te du xam annahu nek mom kat ya'malu jufna amalahu jufam ji ala tadrij ci tadrij moy par étape sey an wala par grade hein graduation wala sey an dank fa sey an dank dank kama ta'malu kem ni nga xamantene non lay jëfé as-sumumu posani wal ashya'u ad-darat amri lirat hadhu wal qadwati lu demé ak djégu bil qadwati ci djégu qadwati bil qadwati djégu ndank ndank pas à pas fa in tadarak bu fekké dina dabarna abdu jambi dabatan ala abdu jambi nafsuhu bokkom bil adwati ci safara wal istighraq aka genné manam hein wal hamiyat ak aru bu boba mom dina mucc moy bu dé jambi fexena ba bakkar conséquence yi mu na ram dalaguko wala mu joxe exemple comme ku nan poson déwogul affaire bi songoguko mu gaaw utiliser ay médicaments yo xamantene dana tax mu gaaw guen voilà mu deñ et cetera mu sa kokku mom dana mucc niki nonu bakkar bi tamit non la wa illa luko moy rek wa huwa sa'irun mom day daal di mujju ila halaktik alkan haga li nak moy iza kana bu fekete nek na zambar wahidan ben bakkar kesse lamay tazaragu ha bu ko dabatalul bima yuzilu asaru ci luy bima yuzilu ci luy far asaru ak jeexitam wa fa kayfa damay laj kon ana naka bi zambi ci bakkar ala zambi ci kaw benen bakkar kulli yawmin bis bu nek wa kulli sa'atin ak waqtu ne sa'su ne wala kon fekke men bakkar kessel wa fekk li am wa mu mut pour plusieurs nak wa ana moy def ba fa tous les jours la ak tous les heures wallahu bur ya la musta'an mo lañu sakkatu mo ak xattal ko ak ndub wa bi ci dess nak dafa guddou ba benen buntu bi wa buntu bi ci teggu doy guddou te day wessu ci wala na lay daal di yam fof buren yono ñu jël buntu bobu inshallah ta'ala wallahu ala sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.